А цяпер сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Пошукі свайго выраю. Успаміны парламентарыя, мовазнаўцы, першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскага. Чытае аўтар. Успаміны я назваў «Пошукі свайго выраю». Чаму такая назва? Вырай для мяне – гэта не тёплыя краіны і не імклівы рух у адным статку. Вырай – гэта для мяне чароўнае дрэва ў нябесным будане, у шатак якога у вечнай гармоніі жывуць людзі і птушкі. Вырай – самае паэтычнае і самае беларускае слова. Кожны народ вылітае з Божай міласці са свайго гнязда, ды імкне пад вечныя шаты гармоніі туды, дзе жывуць душы ягоных продкаў. Так і кожная маленькая душа, што вырываецца з улоння маці, да сваёй грамнічнай свечкі расце і запаўняе сабою сусвет. Храма ў нашай вёсцы не было, ні каталіцкага, ні праваслаўнага. Тое, што было ў блізкіх вёсках, ужо ў канцы 20-х гадоў было ці разбурана, ці перароблена на склады ды цялятнікі. Самая большая сестра з нашай сям'і, Леаніла, што памерла ў Сібіры, была хрышчоная яшчэ адкрыта ў касцелі, а ўсе астатнія трое дзяцей, акрамя мяне, таемна ў царкве. У той завірушны час шукалі хоць якога Бога. Увесь бацька ў род быў каталіцкім, і маці пры вінчанні перайшла з праваслаўя ў каталіцтва. Пазней у архівах я знайшоў сведчанні пра ейных продкаў. Прадзед маёй маці, Антон Фрыдрых, быў лютэранінам, а ягоны сын Міхал Фрыдрых у сярэдзіне 19-го стагоддзя ўжо быў праваслаўны, працаваў панамаром у царкве ў Бабынічах. Мяне да вайны хрысціць не паспелі. Усё трэба было рабіць тайна, ехаць да святара кіламетраў за 30 і там неяк дамаўляцца. Было небяспечна. Перад прыходам немцаў пайшла пагутка, што ўсіх нехрышчоных немцы будуць расстрэльваць. Уладаў тады ўжо ніхто не баяўся, усё начальства прызбягалася. Але да святароў таксама было не дабрацца. Тады мужчыны з нашай вёскі, недзе па душачай, з таго краю, дзе Рыгор Барадулін, знайшлі спешна старога, які некалі служыў дзякам у праваслаўнай царкве. І за паўміха жыта ды добрую выпіўку і закуску прывезлі ноччу да нас у вёску. Сабралі ўсіх нехрысцяў і каталікоў, і праваслаўных, больш-менш чыстай хаці дэ хрысцілі. Казалі, што наш бацюшка, калі прыціскаў да нашых вуснаў адмыслова і тэрмінова зроблены крыж, ды пырскаў нас святой вадой, не вельмі добра трымаўся на нагах. Вось так у хаці сялянскай зведаў я тайнае, калектыўнае і заўважу зрэшты экуменічнае далучэнне да почату хрысціянскіх душаў. Ужо пасля вайны, калі пайшоў у школу, я ўважліва разгледзеў абразы, што віселі на куце, абпятыя ручніком. Адзін абраз – старая драўляная ікона з выявай Ісуса, другі – бліскучы цупкі аркушык з выявай Маці Боскай. Брат Толік, які ўжо разбіраў лацінскія літары, прачытаў подпіс. Там было «Ратуй нас, матка, дай нам рады». Маці пра Бога і царку з намі ніколі не гаварыла. Відаць, баялася непрыемнасцяў для дзяцей. Сама яна, праўда, малілася. Але не штодня, а ў цяжкую гадзіну. Як паміраў бацька, хварэла карова. Калі чакаўся прыход фінагента, які мог апісаць маёмасць перад навальніцай. Калі баяліся граду, ці калі мы цяжка хварэлі на трасцу. Тады маці прасіла нас не быць побач. Але мы часам падглядалі праз дзверы, мы дурныя гаварылі, маці робіць сіў-сіў-сіў. Яна не стаяла на каленях, не жагналася, рэдка калі нешта шаптала. Яна проста сядзела на ўслоне перад абразамі, злучыўшы рукі, і ўзіралася ў твары святых. Сядзела доўга, як бы чакала з'яўлення нечага. Калі яно прыходзіла, твар маці ружавеў, рабіўся нейкім маладзейшым, яна схіляла голаў, нешта ціхенька гаварыла, сядзела яшчэ з хвіліну і шчаслівая, нетаропка выходзіла з пакою. У маці была вялікая душа, сказаў бы я цяпер. Там хапала месца і адзінаму Богу, і прыродзе. І ўсё гэта ў гармоніі. Я дагэтуль чую, як маці галасіла па бацьку. Труна стаіць у хаце. побач самыя блізкія. І нас, здаецца, нікога і нічога не бачыць, ніякага фарысейства, ды гаворыць як жывым. А можа ты каласок, нашто ж ты сваіх дзетачак пакідаеш? А ты ж нам у хатку дроўцы насіў. А ты ж да расіцы атаўку касіў. Это быў цэлы космас. Калі сустракаў пазней фальклорнае ўкрапленне ў старым запавеце, дзе Давыд плача па забітым Саўлу, або калі я чытаў халтурны плач Гільгамеша над мёртвым Энкіду ў акадскім эпасе, я разумеў, наколькі мы ўсе адзіныя ў прасторы і часе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Свае ўспаміны чытае Пётр Садоўскі. Свядомае чытанне святого пісьма пачалося ў мяне на пачатку 60-х гадоў на нямецкай да іспанскай мовах, калі я быў студэнтам другога курсу і трэцяга пазней ін'язу. На рускай мове пападаліся толькі савецкія здзеклівыя кніжкі кшталту забавнага Евангелія. Арыгінальных тэкстаў не было, хаця на лекцыях па эстэтыцы ды антычнай літаратуры мы павінны былі невядома адкуль ведаць, хто такі Саул, Давыд ці Галіяф. І вось мне трапіў у рукі арыгінальны Лютэр. Адкуль? На Залатой Горцы ў касцёле Святога Роха у той час быў кніжны склад, дзе знаходзіліся кнігазборы з трафейных нямецкіх бібліятэкаў. Тых, хто ведаў нямецкую мову, асабліва хто хоць з большага разбіраў гатычны шрыфт, за невялікую плату наймалі перапісчыкамі. Сярод некалькіх студэнтаў ін'язы быў і я. Кніжкі са штампамі «Für die Soldaten der Wehrmacht» для жаўнераў Вермахта, сярод якіх былі зусім прыстойныя, разам з літаратурай еўрапейскіх тэасафічных таварыстваў адкідалі ў асобную кучу, каб потым спаліць. Наглядала за гэтым жанчына, не то вартаўнік, не то бібліятэкар. Памятаю нават яе прозвішча – Каткоўская. Яна гаварыла «Катковска» на польскі манер. Яе бацькі нібыта працавалі раней пры касцелі. Я да яе падобрыўся, дэманструючы сваю прыхільнасць да пальшчызны, ды яшчэ даў ёй сякія такія сувеніры, атрыманыя ад нямецкіх турыстаў, з якімі я тады праводзіў экскурсіі па Менску. Пані Каткоўская дазволіла мне цягаць з крымінальнай кучы ўсё, што я хацеў. Вось адтуль і арыгінальны Лютэр выдання 1817 года. Чытанне святого пісьма на замежных мовах стварыла ў маёй свядомасці цікавы феномен. Доўгі час пры недасканаласці ведаў адна і тая ж дзейная асоба з Біблій на розных мовах часта ўяўлялася мне рознымі фігурамі. Так для мяне Ян Хрысціцель і Хуан Баптыста са школьнага падручніка рэлігіі, што мне падараваў беларус рэпатрываны з Аргенціны, былі не адно і тое ж. Хуан Баптыста ў аргенцінскім падручніку быў вельмі прыгожы і малады, а ў савецкіх прапагандысцкіх кніжках стары і злы. Яны жылі ў маёй памяці і галаве асобна. Зараз я ведаю, што Ян Хрысціцель быў аднагодкам Хрыста. Пазнейшае самастойнае чытанне еўрапейскай багаслоўскай літаратуры, асабліва пра ранняе хрысціянства, паставіла яшчэ больш пытанняў. Як гэта ўсходнія ды заходнія царкоўныя іерархіі дапусцілі раскол царквы ды праклялі адзін аднаго анафемскай кляцьбой, якую адмянілі, так бы мовіць, толькі некалькі дзесяткаў гадоў таму? Ці не ёсць гэта тая самая ўзаемная гардыня ды жаданне валадарыць? Чаму экумінізм узнаўляецца з такімі пакутамі? Няўжо простаму верніку вельмі абыходзіць выгабліваная фармулёўка, ад каго паходзіць святы дух, ад айца ці ад айца і сына? Няўжо трэба вернікам сварыцца толькі за тое, якім павінна быць прычасце? Мне здаецца, царква тут у Беларусі і ўсходняя, і заходняя робіць памылку, калі адкрыта не тлумачыць вернікам, што хрысціянства сёння гэта зусім не тое, чым яно было падчас свайго ўсталявання на працягу стагоддзяў. Калі папросту кажучы, царквою было здзейснена шмат злачынстваў і гвалту. Нездарма ж папа папрасіў публічна прабачэння за нядобры чын, здзейснены касцёлам у мінулым. Такія веды нарадзілі ў маёй душы новыя пакуты ды скепсіс, пасунулі да лютэранства з ягонай галоўнай максімай «Галоўная вера, а не закон». Абодва словы я пішу з вялікай літары. Практыка апошніх гадоў, калі я стаў дэпутатам Верховнага Савета, пацвердзіла яшчэ раз маю дзіцячую выснову, што Бог і царква вельмі розныя рэчы. Маім непасрэдным суседам у зале пасяджэнняў быў мітрапаліт Філарэт. У час выбарчай кампаніі разам з Глебам Якуніным, Юрым Хашчавацкім, Косцем Тарасавым і некаторымі іншымі я падпісаў адозву супраць мітрапаліта як цэзарапапіста, што заўсёды хаўрусаваўся з уладамі. Пры непасрэдным суседстве з яго высокапрэасвяшчэнствам я быў велікадушна прашчон, і добразычлівасць працягвалася ўвесь дэпутацкі тэрмін. Зблізу я разгледзеў вельмі сімпатычную, іранічную і бяздонную асобу, якая паслядоўна і прагматычна вядзе свой Божы промысел. Зразумеў я і ўсе складанасці такой службы ў адносінах з уладай. Зараз я не такі суворы суддзя царквы. Не можа толькі не выклікаць занепакоенасці той факт, што праваслаўная адміністрацыя рускай праваслаўнай царквы, дакладней маскоўскай, у Беларусі у сваёй публічнай дзейнасці фактычна падмяняе далучэнне асобы да царквы не праз хрост, а праз факт нараджэння на так званай традыцыйнай праваслаўнай тэрыторыі. Выслухалі ўспаміны першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага.